بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ولئن أذقناه نتكبم بمن دام أتيناه كمبا رحمة منا رحمة كما نسيس من بعد ضراء بعد ما تتيزو نشدة نمتحان نبلاء مسته إلى وباتا لا يقولن هذا لي. سلام. من بعد ضراء بعد ما تتيزو برات السمن الشدة نبلاء مسته إلى وباتا لا يقولن وتسمى هذا لي هي يانغميمي. قال مجاهد تمام الآية: وما أظن الساعة. توانغالي آية بعد هكوتمية: وما أظن الساعة ولا سذني قيامة قائمة لذين يكسمام. سذني هنا قيامة لتكار السمام. ولئن رجعت لو نترجشوا إلى ربي وملزي وانغ إن لي عنده حقيقة ميمين نايو وملوانغ للحسنى مزوري كبس مزوري سانا زيدي هايو اللي ولا الدنيا فلننبئن الذين كفروا تطابش خباري وليانبو قوانبو ولو كفروا بما عملوا ويلي ولو تيندا ولنذيقنهم تتواونجشا من عذاب قريب تكمان عذاب كالي كبيرا شديد. كويب منادام هند يحليه يزمو سبحانه وتعالى سيما: ولئن أذقناه والله نرتك بواب ونادام هوا رحمة رحمة باو رحمة ني أتجيري ني عافية ني أماني ني إليمو ني أكل جيم منا كتك كويتوسيس من بعد ضراء بعد شدة نتاب نمتيس مستو إلى أمبات إلى أمقسة لا يقولن وتسيم هذا لي أي ينقو ميمت. قال مجاهد أسيب مجاهد تابع مكبه هذا بعملي هي نكوى ما تيندو يام حيا ليبات ميمي مزوري نكوى ما تيندو يام وأنا محقوق به نمين استهيد نبيب بيتو بزوري كما هي وأنا محقوق به على مستحق. وقال ابن عباس يريد min indi. Ataka kusema hivi kwamba hayo yote yatokamana na mimi, yote hayo yatokamana na mimi. Wa qawluhu qala innama utituhu, hakika mimi nimepewa mali, ala ilmin indi, kwa ujuzi ndokuwa nao mimi, nimesoma nimefahamu, watu wakawahitajia elimu yangu ndo kapata pesa hii kwa sababu ya elimu yangu. Qarun huyo qala Qatada sema ala ilmin minni, kwa sababu ya elimu inayotokamana mimi na mimi, biujuhi almakasib, kwa kujua zile njia ya kuchuma zile, biujuhi maana turuq, ujuhu bimaana turuq, almakasib alamal, najua zile njia za kutuma mali, naelewa vizuri sana. Kwa sababu elimu yangu nimepata mali. Waqala akharuna ala ilmi min Allah, nimepata kwa ujuzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anni lahu ahl, mimi ni mwenye kustahiki, mimi nastahiki nipewe hii mali. Wa hadha maana qawli, maana qawli Mujahid, utitu ala sharafin, mimi nimepewa hii mali ala sharafin jahil, jah kwa utukufu, kwa utukufu nilionayo ndio mimi nikapewa mali yote haya. Hayo yote ni yale ma kujigamba kwake Qarun alayhi min Allahi ma yastahiq. Na wama adhunnu sidhani balia as-sa'ata qiyama qa'ima litasimam, kuna kitu kinachoitwa kiyama. Wala in ruji'tu wala in rudittu, lau nitaregeshwa, ila rabbi kwa mlezi wangu, inna li indahu lal husna, mimi nitakuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu mazuri tu, pepo na ziada. Fala nunabbianna alladhina kafaru, tawapasha habari, tutawapasha habari wale ambao kwamba walokufuru, bima amilu, kwa yale waliyotenda. Wala nudhiqannahum, wala tutawaonjesha min adhabin, tukubana adhabu gharidhin kali. Munasabatu hadha albab, mafungamano hii mlango ni kitabu tauhid. Na kitabu tauhid nini? Sema bayanu, ni kuweka wazi, anna za'ma al-insani, kwa madai ya mwanadamu, anna za'ma al-insani, ya kwamba madai ya binadamu, istihqaqihi, kustahili, ma hasala lahu, yale aliyopata, min an-ni'ami, ni'ma, ba'da ad-dharra, ba'da ash-shidda, natabu munafi, yapingana, muarid, yapingana ni kamali tauhidi, ukamilifu wa tauhid, ukamilifu wa tauhid, kwamba sisi twastahiki yale yote tuliyopata, twastahiki katika neema. Naona haya yote yaliyopatikana ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye aliyaleta. Mwanadamu mara huwa hivi na mara huwa hivi. Walain allamu lamu lqasami, lam lamu ya kiapo, adhaqnahu ataynahu, tutakapompa, bimaana ataynahu, ataynahu bimaana ataynahu, rahmatan ghinan, utajiri ukwasi, wasihatan afia, dharaa shiddatan shidda, wabalaan na mitihani. Akipewa mwanadamu qaimatan aitakumu, sidhani kabisa kwamba kuna kiyama kitasimama, mambo yatakwenda hivi hivi tu, neema juu ya neema juu ya neema matakusha. Wala in ruji'tu ila rabbi ay wala in qamati saa, tufaridhia hata kama hiyo kiyama kitasimama, ala sabili iftiradi, ala sabili taqdir, kwa njia kukisia, si kwa uhakika, kisia, warujitu ila rabbi, na nikarejeshwa kwa mlezi wangu, inna li indahu lal husna, hakika mimi ninayo kwa Mwenyezi Mungu mazuri tu, sina kitu kingine. Gada alikuwa hana adabu, sema ala sabili aliftirad, kwa njia kukadiria, si kwamba jambo mbalikuwa maana anakadiria tu wewe, yani ana hakika kabisa haya yote amepata kulingamana na hii kauli anayosema. Subhanallah, mwanadamu ay yakuna li niwe nayo indallahi kwa Mwenyezi Mungu fil akhirah, akhirah alhalatul husna, hali nzuri kuliko hii, min alkaramati, kutukuzwa, takuwa katika hali nzuri ya kutukuzwa. Wadhalika, na hiyo itakuwa li'tiqadihi, kwa sababu imani yake ya mwenyewe, anna ma asabahu, ya kwamba yale aliyoyapata, min ni'ami dunia, katika ni'ma za dunia, fahuwa li'stihiqaqihi, ni kwa sababu yeye yastahili, yastahili iyahu hiyo neema. Walaysa lillahi, Mwenyezi Mungu hana fi katika hiyo neema fadhlu ziada, ni yeye mwenyewe anastahili, shapewa, hakuna ziada zingine zilizotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kule kustahili kwake, amepewa kwa kiasi chake. Fala nunabbi'anna alladhina kafaru fala nukhbirannahum, tawapasha khabari, tawapasha khabari, bima amilu bihaqiqati amalihim, ukweli wa matendo, haqiqa bimaana sidq, bisidqi amalihim, ukweli ya matendo yao, aksa kinyume, wa huwa dhidda ma atakaduhu, kile walichokiamini, min husni munqalabihim, uzuri wa marejeo yao. Sema si tukirejea kwa wala in rujitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sasa bihaqiqati amalihim, ukweli ya matendo, aksa ma'taqaduhu, kinyume cha vile wanavyoamini, min husni munqalabihim, uzuri wa marejeo yao. Munqalib ana marja, marja inqalaba bimaana ana rajaa, inqalaba rajaa, mata inqalabta min asafar, amsi inqalabtu min asafari, amsi tuko pamoja, ghalidhin ay shadid, adhabu kali kabisa. Almaana alijmali lilaya yukhbiru taala, Mwenyezi Mungu anatupa khabari, anna linsana, kwamba mwanadamu, fi hali dhurri, hali ya kupatwa na taabu na madhara na umaskini na ugonjwa, yadharau ila Allah, anamnyenyekea Mwenyezi Mungu, anamnyenyekea Mwenyezi Mungu, yabtahilu ila Allah, yabtahilu ila Allah, anamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayunibu ilaihi wayarjiu ilaihi, yunibu ilaihi, yuarudi, anaba yunibu ana rajaa yurjiu au rajaa yarjiu, anaba yunibu, fahimta? Tayib, wayunibu ilaihi, na yuarejea kwake, wayaduuhu, na yuamuomba, wakati gani? Fi hali dhurri, wakati anapopatikana matatizo, ugonjwa, bala, ujinga, tihani, vita, wajibu wake afanye nini? Anyenyekee. Tayib, wa annahu, kwamba yeye fi hali lyusri, anapokuwa katika hali ya uwepesi, wasaa na ukunjufu, utajiri, maana asaa ghina, wakati wa utajiri na nafasi, yataghayyaru halu, hali yake yabadilika mwanadamu, yataghayyaru maana yatabaddal, yatabaddal halu, anapojiona kwamba ana neema, ana siha, ana mali, yasikizwa, basi huona kwamba ohohoho, kwa sababu Mungu yampenda, ni mtu mtukufu yeye, ndo yakawa hivi na hivi. wayaridhu ataanza kuipuza. Ushafahamu? Ataanza kuipuza an shukriha, kutoishukuru ile neema, hatoishukuru, ipuzi ile mbali. Lizamihi, kwa kudai kwake, annahu, kwamba yeye, innama hasalat lahu, hakika amepata hadhihi neema, neema hizo, bikaddin, bitaabin, kadda bimaana taiba, wa amila kad shidda taabu kad wa kasbihi wa amalihi, na kwa matendo yake aliyofanya, wa haulihi, na kwa hila zake, wa quwwatihi, na kwa nguvu zake, wa adhamu min dhalik, na kubwa kuliko hilo, annahu, kwamba yunfi yuwakana qiyama saa, kusimama qiyama pia yuwakana, wa zawala dunia, na kuondoka dunia. Anapinga, hapana, hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Wa yakulu, yasema, in kudira, hiki kisiwa qiyamu saati, kwamba kiyama kitasimama, tufaridhishe, tukadirie kwa kiyama kitasimama, bas, fayastamiru li hadhihi lhalatu lhasana, mimi nitaendelea kupata hali hii nzuri nilionayo, adamu na mali na afya na fuasi na sikika, tabaki hivyo hivyo, kwa sababu liannani astahiquha, kwa sababu mimi nastahili hiyo neema. Thumma yaqubu subhana, kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yutbi'u, anaifuatisha, anaifuatisha subhanahu wa ala dhalik, jambo hilo, bi annahu la budi, ya kwamba hapana budi, an yuqafa hadha, asimamishwe huyu, asimamishwe huyu bwana, wa amthalahu, na mfano wake, min alkafirina, miongoni mwa makafiri, ala haqiqati a'malihim, juu ya ukweli ya matendo yao, ashani'ati alqabiha, bovu, shanna'a bimaana qabbaha, wa yujazihim, na awalipe, alaiha, juu ya mabaya hayo, bi ashaddi al-uqubati, kwa adhabu kali, adhabu kali, adhabu kali sana. Ma yustafadu min al-aya, aya hii inatupa faida gani? La kwanza ni kwamba ujubu shukri ni'matillah, ni wajibu mtu ashukuru neema ya Allah, wala itirafi, na kukiri, akarra, ukiri bi annaha, kwamba hizo neema minhu, zatoka kwake wahdahu, peke yake. Ni lazima tushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusiweke tu hapo kwamba si tuna nguvu, tufanya kazi, tuna hila, akili potofu. Faida bili tahrimul ujubi, ni haramu kujiona, ujub ni kujiona, wala iktirari, na kuhadaika na nafsi yako, bilhauli, kwamba una hila, walquwa, na nguvu, una nguvu na hila bwana, ukishikwa kwa huku penya kwa huku, ukifanywa hivi fanya hivi, hila bwana, ona bwana, mimi na akili nyingi sana. Tatu, ujubu limani biqiyami saa, ni wajibu kusimama kuamini kwamba kiyama kitasimama, ni lazima. Huyu bwana anasema kwamba ikadirieni, iftaridhu, hebu kadirieni ikiwa itasimama kweli mwanzo, maana ni kwamba hakuna kitu kinaitwa kiyama. Kwa hiyo ni wajibu kuamini, asiamini ni kafiri huyu. Inna ujubu alkhawf min adhabi llahi fil akhir, ni wajibu kuogopa adhabu ya Allah fil akhir. Huwezi kujua kwamba na wewe pia ni moja katika wale ambao kwamba wenye makosa, walochupa mipaka katika maasi ya Allah, wakakupatiliza kule, akakuadhibu kwa makosa yako. Kwa hivyo lazima uwe na hofu, uwe na dhanna njema juu ya Mwenyezi Mungu, nawe na dhanna isiyotimia kwako, kwa mimi haiwezekana mimi nimefanya, lakini haiwezekana kanaonea huruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama faida ya tano, wa'idu man kafara, makemeo ya yule mtu anayekufuru bi ni'mati llahi, kuikufuru ni'ma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni khatari sana kwa mwanadamu. Ndio huyo akipata neema hali zake huwa hivyo, akipata utajiri, afya, kukunjukiwa, akaanza kutajwa na watu, akawa mtaa wake pengine akapewa jina lake mtawa fulani, basi wahufura kichwa mtu kama yule, mpaka akawa sasa yale mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayana uzito yoyote kwake, bali huyatukulia vile anavyoyatukulia, kama huyu anavyosema ya kuwa asema, yani iftarid wala in rujitu ila rabbi wala in qamati saatu ala sabili liftirad, kwa njia kukadiria, si kwa njia kwamba ni kweli, kadiria wewe mwenyewe kama itakuwa hivyo, naona basi mimi nitakuwa hali nzuri kabisa kuliko hivi nilivyo, narejea kwa Mola wangu, tena narejea sehemu ambayo kwamba ni bora zaidi. Hii ni ightira, ni kughurika na neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kuwa na hila na ukadhania wewe una nguvu. Ni hatari sana mtu kuwa na tabia kama hizo. Nasallallahu alaihi wasallam. Tayib, wa an abi huraira, na hadithi inayopokewa na abi huraira radhiallahu anhu, sahaba ambaye bahati yake ni ndogo sana, elimu yake nyingi, wema aliyoifanya ni nyingi mno, lakini bahati yake si nzuri. Kila upitapo jamaa wamtusi tu, wamtusi, jaza yake ni kutusiwa. Hatupokelea nusu ya sharia, lakini watu wanamtusi. Kuna mmoja maarufu sana, siku moja alinipata sehemu, akaniambia, bwana Ustadh Muhammad, wewe bwana, mimi juzi napita bahali fulani, kakusikia ukizungumza wazungumza fadhila ya masahaba nini, ukawa umevuka mipaka kwelikweli bwana, unawasifu kwelikweli bwana, kama kwamba ni maasumina hapo, sikuelewa. Yani wewe ujua hapa kuna kitu sasa. Kaambia, astaghfirullah, maasumina masahaba, astaghfirullah, mbona bwana watumia lugha mbaya? Na mimi nitakuuliza swala mazo, mazo nijibu, nimekosea, si maasum. Haya basi, khalas, hainiulizi. Asema, kwani wana mchango gani katika ulimwengu huu hao masahaba? Haiwonesha sasa huyu mwenye bucha, wewe Abu Huraira nakupa nini? Angalia bana, wewe Ali nakupa nini? Anaambia, mimi sikupewa chochote na Abubakar, wamechangia nini? Subhanallah. Mi nilitoka pole pole, kwa sababu mwanzo ni mkubwa wangu, pili ni mtu mashuhuri, na tutakapogongana tambia nini, ule kijana hana adabu. Sasa ya nini? Mi nkapenya nkada zangu nkakimbia. Sasa namna hiyo ndio wanadamu wanavyokuwa. Abu Huraira ni mmoja katika wale wanaotukanwa, hasa ambiwa kwamba huyu ni kibaraka wa dola Umawiya. Kibaraka, amil, taarif kibaraka kwa lugha ya Kiarabu? Amil, amilun, ain mim ya lam, amilun, kibaraka ndio maana kwa lugha ya Kiarabu. Hadha amilun lidawla kinia, mtu pengine yopendeza katika serikali na nne, tabia amil, kibaraka. Subhanallah. Annahu, kwamba Abu Huraira, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akisema Abu Huraira ndio yasikia, asema inna thalathatan, hakika watu watatu, min bani Israil, katika wana wa Israil, wa kwanza abarasa, mwenye balanga, wa akaraa, kipara, wa ama na kipofu. Watu watatu. Akara, hakika watu watatu katika wana wa Israel ambao ni hawa. Kwa kwanza ni abras. Baras ni maradhi ya utaona mtu mwili wake nyeupe, balanga majua nafikiri. Yaani sengine utaona kwa mtu anasema mwili nyeupe sana kama kwa haina ngozi. Au pengine sengine za kusema ameikiwa na kitu kimoto hivi. Ala kule na asiye haipendezi ile rangi kusema kweli. Ni ugonjwa ule. Abras ndio hiyo. Wal aqra, aqra ni ugonjwa ya ngozi ya nyele. Yaani hasa hupata watoto wadogo wadogo. Kiwaingia kwenye vichwa vyao mpaka vikaanguka nyele. Zile nyele zikaanguka kabisa. Hiyo ni aqra hiyo. Kawa kipara mtoto. Ni ugonjwa. Halafu ama maarufu kipofu. Hawa watu watatu. Faarada Allahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka, an yabtahiliyahum, awafanyie mitihani hawa watu watatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akataka awafanyie mitihani. Yabtahiliyahum bi'ana yakhtabirahum. Yakhtabirahum, afanyie mitihani. Faba'atha ilayhim malaka, akamtumilizia Mwenyezi Mungu hawa watu malaika, akamtuma malaika kwao. Faata al-abrasa, mtu kwanza alimwendea nani? Ni huyu mwenye balanga. Faqala, akamwambia yule malaika, ayu shay'in ahabbu ilayk, ni kitu gani ukipendacho zaidi kuliko kingine katika maisha yako? Qala launun hasanun, amenapendezwa na kupata rangi nzuri. Leo ungekuwa Mwenyezi Mungu amenirejeshea ngozi yangu nzuri kama vile ilivyokuwa, ndio naitamani sana. Wajildun hasan, launun hasan, rangi nzuri. Wajildun hasan, na ngozi nzuri sokwa na maafa. Wayadhhabu anni, na iniondokee mimi. Alladhi, ugonjwa huu. Qad qadharani nnasu bih, ambao wanadamu waniona kama mimi ni mchafu. Qadhirun ni uchafu. Hada kathir, uchafu. Safahamu. Kala kasema, famasahu, ule malaika akamfuta hivi, akampitisha mkono wake sehemu fulani katika mwili. Fadhahaba anhu kadharahu, kadharuhu, ikaondoka ule uchafu, mwili ukarudi vile vile, ule ugonjwa ukaondoka pale pale. Malaika wekilea mkono, tarudi katika hali yake ya sawa. Fauti, akapewa baada ya kupoa, launan hasana, akapewa rangi nzuri. Wajildan hasanan, na ngozi nzuri. Qala, akasema, fa ayyul mali ahabu ilayka, malaika mwambia ule bwana, mali gani wapendezwa nayo? Qala alibulu au albaqaru, mimi napenda ngamia au napenda ng'ombe. Shakka Ishaq, huyu mpokeaji hadithi Ishaq amekuwa na shaka kwamba huyu bwana aliulia, alipoulizwa asema yuataka ngamia au ataka ng'ombe. Fautiya naqatan ushara, akapewa ngamia mwenye mimba, ushara hamila, akapewa baada ya kupoa. Wakala, akasema, barakallahu lak, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubarikie huyu ngamia wako. Barakallahu lak fi, Allah akubarikie ngamia wako huyu, awe ni mwenye kukuzalia watoto wengi. Shefam. Qala, akasema, fa'atal akhra, kemalizana kipar menye niniyo abras. Qala fa'atal akhra uli malaika kemendianan yuli kipar yuli. Faqala kambia ayu shayna habbu ilaik, kitu gani kinachopendeza kwako wewe? Qala sha'run hasanu, nyele nzuri. Wayadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu bih, na inaondokee hali hii ambayo kwamba kwa sababu yake watu wameanza kunichukia, wanifanya mimi ni mchafu. Famasahu akampapasa hivi, fadhahaba anhu, kamondokea kile ule ugonjwa ulikuwa kishtakia. Wa utiya sha'ran hasana, akapewa nywele nzuri tu. Faqala, akasema ni malaika kumwambia huyu bwana alaqra, ayul a'ma ayul al'amalu ahabu ilayk, ayul ma ayu almalu ahabu ilayk, mali gani inayopendeza kwako wewe? Ayul mali ahabu ilayk, mali gani inayopendeza kwako? Qala ayu almalu ahabu ilayk, قال البقرة أو الإبل، أو الإبل، قال البقر أو الإبل، أو البقر أو الإبل سواء. نعم بأون جميع. فأعطي بقرة حاملا كبيرة، نعم بمن يمبا. قال كسموا الملائكة بارك الله لك فيها، Mwenyezi Mungu akubarikie kama alivyombarikia yule mwenye baradhi ya balanga. Akaondoka akamwendea watatu, fa'ata al-a'ma, akamwendea yule kipofu. Faqala, akamwambia ayu shay'in ahabbu ilaik, ni kitu gani kinachopendezwa kwako wewe, wapenda kipi? Qala an yarudda Allahu ilayya basari, mimi nataka Mwenyezi Mungu anirudishie macho yangu. Fa ubsira bihi an-nas, ili nipate kuonea kwayo watu kama vile nilivyokuwa nikionea macho yangu watu. Famasaha, akampa pasa, faradda Allahu alayhi basara, Mwenyezi Mungu akamrudishia macho yake. Faqala, akasema fa ayul المال أحب إليك، مريجان، مريجان أبايو يبندزا كوكوئي، مري أي المال أحب إليك؟ قال قسم الغنم مبوزي، فأعطي شاة والدة، أكبر مبوزي منيه ميمبا، فأنتج هذان وولد هذا حواويلي فأنتج هذان وطويلها وولد هذا هو كذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البغر ولهذا واد من الغنم. فأعطي شاة واردة كبيرنبوسي من كزا، فأنتج وكان ذا كزا هذان hawawili hawa ng'ombe na vile vile ngamia. Na wallada hadha, na mbuzi akaanza kuzaa. Ona, fakana li hadha, kawa huyu ngamia ikazaa, kawa wadi min al-ibil, jangwa zima imejaa. Wali hadha wadi min al-baqari, na huyu pia akapata jangwa zima la ng'ombe. Wani hadha wadi min ghanam, na yeye akapata jangwa zima min ambaye kwamba ni mbuzi. Yani zimeazana wale haiwani. Mwenyezi Mungu amewabarikia kwa sababu dua ya malaika. Bas ule malaika akajigeuza sasa, akaja. Qala thumma innahu ata, kisha kake malaika ule akaja. Ata bimaana jaa. Al-abrasa, akamwanzia ule wa kwanza mwenye balanga. Fi suratihi, kwa sura yake aliyokuwa nayo. Wa hayatihi, na hali yake aliyokuwa nayo. هي بمعنى كيفية وحال، كيفية وحال. فقال كسما رجل مسكين، ملائكة سماهم يا هوبان ممن نمت مسكين وانا قد انقطعت بي الحبال في سفري، بمعنى نولي مني مالزكية بسا زميني مالزكية ممي سينا بسا نميني مجيني، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. ليو سيوزي كفكرية بل انتكاب كفكرية اسبقوا لو من يزموا تنسايدية halafu vile vile wewe ukisaidia, lakini sina namna ya kuweza kufikia kule ambako nataka kwenda. Malaika huyo asaluka billadhi ataka al-lawna al-hasan, nakuomba kwa yule Mwenyezi Mungu ambaye aliyokupa rangi nzuri, waljilda al-hasan na ngozi nzuri, walmala na mali, nakuomba ba'iran kangamia moja tu, atabalagu bihi fi safari, itakayonifikisha mimi ngamia huyo moja kule kwetu kwa safari yangu hii. Atabalagu maana tusiruni, itakayonifikisha mimi. Tayyib, faqala akasema huyo alhuququ kathira, haki nyingi bwana usitusumbue bwana. Amrukia sasa ule maskini, haki nyingi bwana, ondoka bwana, sitakusikia maneno yako. Faqala lahu ule malaika kaambia, kaani aarifuka, kama kwamba mimi nakujua shekh, mimi nakujua, nilikuona pale. Alam takun abrasa, hukuwa mtu mwenye maradhi ya balanga, yaghdhiruka nnasu, watu wakudharau na wakuona mchafu. Faqiran maskini, faataka Allahu azza wa jal, akakupa Mwenyezi Mungu azza mshindi wa jalla mtukufu, almala mali. Faqala kasama inma waristu hadha almala kabiran an akabir, hujui lolote bwana, mimi nimerithi hii mali kutoka mana mkubwa, kutoka mkubwa mpaka sasa. Sisi ni familia senti bwana, kutopokezana tu, lakini hata unijui kamwe bwana, ati mimi niko maskini. Hata in kunta kadhiban, malaika kabla faqala malaika in kunta kadhiban, ukiwa mrongo katika haya mazungumzo yako unazungumza, fasayyaraka Allahu ila ma kunta, Allah akujalie uwe vile ulivyokuwa. Sayyaraka maana ja'alaka Allah, sayyaraka Allah maana ja'alaka Allah, Mungu akujalie kama wewe ni mwongo, haya unasema ni urongo ya zua, basi Allah akurigeshe katika ile hali yako ya kwanza. Akaja tena ameondoka kupata chochote kwa Abras, wa atal aqra, akamjilia yule kipara fi surati, kwa sura yake. Faqala kama mithla ma qala li hadha, mfano wa vile alimwambia huyu mwenye balanga. Waradda alayhi mithlu ma radda alayha, na yakamjibu vile alivyomjibu yule mwenye balanga huyu bwana. Faqala akasema in kunta kadhiban, ukiwa utakuwa ni mwongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunta, Allah akurejeshe katika hali yako ile uliyokuwa. Qala akasema wa atal a'ma, watatu sasa akamjia ule kipofu, fi suratihi, kwa sura yake. Faqala kama rajulun miskinu, mimi ni mtu maskini bwana, wa ibnu sabili, mpita njia, inqata'at bi alhibalu fi safari, yani sababu za kunifikisha mimi kwetu zimenikatikia, bi maana sina nauli. Atarifuna nauli bi lugha al-arabia jamaa, ma huwa ونفس النول ونفس النول هذه لغة عربية ليست ساحلية، تقول أنا لا أملك النول، سميلك نولي من هذه لغة عربية يا بانوف. وانا فنيك سويري وانا كي عرب وانا كي عرب طيب اللهم صل. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك ثم بك. Sifiki kabisa kule nitakapokwenda leo isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili yako nitafika kule, kisha kwa ajili yako. Asaluka billadhi radda alayka basar, na kuomba kwa Mola aliyekurudishia macho yako. Shata nitakambuzi moja tu, ataballagu biha fi safari, nitakayonifikisha mimi katika safari yangu, mbuzi moja itakayonifikisha mimi katika safari yangu. Fakala akasema malaika, kad kuntu ana ule bwana akasema, kad kuntu ama, mimi nilikuwa kipofu bwana. Faradallahu ilayya basari, akarudishia macho yangu. Fakhudh ma shita, tuwa utakacho. Wada ma shita, acha vile unavyobaba huvitaki. Ngia ndani, usiniambie mbuzi moja, nenda nguvu zako. Fawallahi naapa kwa jina Mwenyezi Mungu, la ajhaduka bishaiin, sitokusumbua kwa kitu na kukupa taabu kwa kitu. Akhadhtahu lillahi, umechukua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe endelea, tukua utakacho. Fakala akasema ule malaika, amsik malak, ewe bwana kipofu, zuia mali yako. Fa inna mabtulitum, hakika si linginelo mmefanyiwa mtihani. Faqad radiyallahu anka, Mungu amekuridhia wewe. Wasakhata ala sahibaik, amewakasirikia wenzako wawili wale. Rawahu akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wa qissa kama hiki kina ibra kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatufanyia adamu alifu. Binadamu ni mtu wa sahibu kathratil inqilab, leo yuko hivi, kesho si mahitaji yake, wa mudi yake si mahitaji la adri madha yakulu. Sengine hukuna nyumbani mtu fulani kwamba siku ingine watu hawasemene, leo yuko juu bwana, kule bwana zimepanda leo. Aweza kuwa pale nyumbani kwene, huyu bwana huwezi ukamsemesha kabisa, we nyamaza, aliangalia tu, angalia siku ingine mzuri na leo zimemshuka. Namna hii binadamu ndo hali yake vile ilivyo, ni mtu haimili neema wala hakiri neema. Hawa jamaa ni wakuu kukufuru neema ya Allah, badala ya kwa Mwenyezi Mungu amewa neemesha na kuondolea ugonjwa na kawapa mali laifi, wakiangalia hawa kurudi huku wala kuangalia nyuma, wasitekeleze jambo la kumridhisha Mwenyezi Mungu. Basi ndio binadamu ndivyo alivyo hali yake, akiwa anacho kile alichokinacho alichonacho mkononi pale, basi kwa kiasi kizito kizito sana. Lakini ikiwa anacho kama ningekuwa nacho bwana ningekupa bwana, lakini anacho uzito. Huyu ndio mwanadamu ndivyo alivyo. Nasallallahu assalam. Abras, al-abras wasema ni ugonjwa shekh. Kafana Allahu dhalik. Marad. Moja katika mitume alayhi salatu wasalam alikuwa akifanyia dawa hawa jamaa. Wa ubriu al-akbah al-akmaha wal-abrasa bi idhnillah. Aondoa tu, anasomea kitu, anawekea mkono kwisha. Vipofu vile vilizaliwa akipelekwa kharasa kiwekele, neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala kampa neema. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Abras, al-abras man bihi da'u, ni mtu mwenye ugonjwa. Da'u bimaana marad, da'u al-baras ni yule mwenye kuwa na ugonjwa wa balanga. Wa huwa na ugonjwa huo, bayadun ni weupe, yadhharu nadhiri fi dhahiri albadan, nje ya mwili. Dhahir maana kharij, albadan ya mwili. Lifasadi almazaj, kwa sababu ya uharibifu wa hali, kwa sababu ya uharibifu wa hali. katika mwili wake. Allahu alam, hii maradhi yatokamana na kitu gani, lakini yatokamana na vyakula. Angalia ghaliban katika vitabu nahwu unaposoma, utaona kwamba sangine kutahadharisha jamaa usile samaki ukala maziwa, ukanwa maziwa, la taakuli samaka watashraba alaban. Pengine kuna sababu fulani kianza kuchanganya dawa na chakula kakuletea ugonjwa kama ule. Lakini bila shaka wao madaktari wanajua hasa hasa sababu ya ugonjwa huu ni ule waupe kabisa, ambao kwa maradhi ule inahujumiwa mwili mzima. Mwili mzima inahujumiwa. Wa qara'ana huyu kifara huwa man bihi qara'un, ni mtu ambaye kwamba ana kifara asla. Hadha ismuhu asla, mwenye kifara. Dau ni ugonjwa yusibu inayopata asubiana watoto, fi ruusim, katika vichwa vyao. Thuma yantahi, kisha inakusha kabisa, inamalizikia. Thuma yantahi, kisha inamalizikia ugonjwa, bizawali shari, kwa kupujika mire nyele, au baadhi ya baadhi yake, akawa kipara. Wayutlaqu alqar'u aidan, vile vile huitwa qara ala sala, mtu ambaye ana kipara biaqra. Wa ama, kipofu huwa man faqada basara, ni yule aliyekosa macho. Faqada bana adima basarahu uyunahu, an yabtaliyahum ay yakhtabirahum bini'matihi, Mwenyezi Mungu awafanyie mtihani kwa neema zake. Qadhirani an-nas bikasri dhat ay karihu, wakanichukia, wakachukia mukhalatati, kutangamana na mimi. Wa'uduni, wakanihisabu mimi mustakdhiran mchafu, min ajli, kwa sababu huo ugonjwa wa nini, wa aqra. Shakka Ishaq, ay huwa ibnu Abdillah ibn Abi Talha rawi alhadith, bukaj hadith hushara bidham alayn wa fath alshin wal mad, wa hiya anaqa, ndio ngamia huyu. Alhamilu, mwenye mimba. Alati, ngamia makoma. Ata ala hamdiha, imepitiwa na mimba yake. Ata bana marra, marra imepitia. Ala hamdiha, juu ya mimba yake. Asharatu ashhurin au thamani, ana mimba ya miezi minane au kumi. Waitwa naqa ushara, naqatun ushara. Walidan ay dhata waladin, mwenye toto. Au illati urifa minha kathratul walad, au ngamia ambayo inajulikana kuzaa sana. Kathratu alwalad wa nitaj, maana moja walad na nitaj, maana moja kuzaa. Anta jaay tawalla sahibu naqa, tawalla u'tiya, ampewa huyu mwenye ngamia. Wa sahibi albaqarati, na mwenye ng'ombe. Natajuhu mashtuao. Wawallada bitashidi lam, ay tawalla awladaha. Wanabani, akawa ameshikilia watoto wake. Wakana lihadha wadin, huyo akapata jangwa zima ya mali. Kana likuli wahidi minhum ma yamlau lwada, kila moja katika wao alikuwa nayo mali inayojaza jangwa. Yamlau wadi min alibili walbakari walghanam, inqata'at biha alhibalu asbabu almaisha, mimi kila sababu ya maisha imeniharibikia, imenimalizikia. Ataballagu biha, atawassalu nifike bihi, kwa hiyo mbuzi moja, ila albaladi alladhi uriduhu, mji ambaye kwamba mimi nataka. كابرا أنا كابرا أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في شرف نميرثه مالك تقبل أمتم كبوة أليرث تقبل أمتم كبوة مجينة في الشرف كتكو تكوف يعني بمعنى جاه بمعنى جاه الشرف والجاه بمعنى واحد صيرك الله إلى ما كنت أي ردك أرجعك مونك كورجيش إلى حالك الأولى كتك حالياك ويقوان رجعك الله برجوع العاهة كورجي ونأولي وقونج العاهة ني غالبا مراضي دائما مراضي أنباوي هدوم نتويت عاهة شفاهمي زود برجوع العهد إليك كرجلي يقولون لا أجهد لا أشق لا ألزمك لا أشق عليك سكو لازمش برد شيء كرد شاكيت تأخذه تقي تشكو من مالك كما يقول تشكو تقاش سويزين كاجا كم بوانا يوم يزيد بوانا تقوى مينجي مالي أنقوى هاي بوزي ولا وزوري مي تشكو كونغو فوزا هنا huyu peke yake ndiye aliyefaulu peke yake na kufaulu kuzito sha kufaulu kuzito maana ijmali lil hadith niyai hadith maana ijmali lil hadith sema yukhbiru sallallahu alayhi wasallam yukhbiru sallallahu alayhi wasallam yarupasha habari mtume an haulai thalath kutoka maana watu watatu hao الذين أصيب كل منهم أبا والبات كان كلا كتك ميونغوني ماو بعاحة وغونجوة في الجسم كتك ميل وفقر أو مسكين من المال يا مال ثم كيش إن الله سبحانه حقيقة من يزمونغو لتكاسك أراد أن يختبرهم ألتاك كوفانيا متهان فأزال ما أصابه من عاهات أكوان رليا يلي مراضي لوابات يلي مراضي دائما إلي لوابات أكوان رليا وأدر عليهم الأموال أكواميمينيا مال أكواميمينيا مال در در معنى كثر شيئا مثلا الآن أصحاب ضغط الدم أصحاب ضغط الدم ضغط الدم نانا ونبرشة هو هؤلاء يعطون حبوبا لدرء البول وبيوة تنبز كخجوز سانا يدر بولا شفاهم طيب ثم أرسل إلى كل واحد منهم كشاكم ثم وكل موجه كواب الملك ملائكة بهيئته الأولى ونمنا أليوكوية منزو من المرض كتبنا وونجوا والقرع يعني كبارة والعمى نوبوف والفقر ومسكين يستجديه شيئا سيرا أنا أومبا كيتو كيدو أنا أومبا كيتو كيدو وهنا تنكشف سرائره نهابا يتذهير سيرياو وتجلت حقائقهم نايته توكا وزواز وكوالي واو تجلت معنا ظهرت حقائقهم كلواو فالأعمى كيبوف اعترف بنعمة الله بنعمة الله عليه كيبوف أميكيري نعمة يمن يزمك جوياك ونصبها كي يجميز إلى من عم عليه بها كما يجميزها يولي عليه بنعمة إلى نعمة بين الله faada akatekeleza akatekeleza haki Allah fiha, haki ya Mwenyezi Mungu katika ile mali. Fastahaqa ridha, akastahili Mungu kumridhia. Min Allah fastahaqa ridha, akastahili radhi min Allah kutoka Mwenyezi Mungu, radhi kutoka Mwenyezi Mungu. Wa kafara al-akhar, na mwingine akakufuru. Akharani wa kafara, kufuru akharani, watu wale wengine walikufuru bi ni'mati Allah, na Mwenyezi Mungu alayhima juu yao. Wajahada, wakapinga na kukataa. Fadlahu, bora wake. Fastahaqqa as-saqta bidhalik, wakastahili kukasirikiwa na jambo kwa sababu ya jambo hilo, kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Munasabatu al-hadithi al-ba anna fihi bayana hali, ya kwamba muna ndani kuwekea watu wazi. Man kafara ni'ma, mwenye kufuru ni'ma. Wa man shakara, na mwenye kumshukuru. Ma yustafadu min al-hadith, yani tupata funzo gani katika hadithi hii? Ujubu shukri ni'ma, ni wajib tushukuru ni'ma. Fil mali, katika mali. Wa daya haki Allahi fihi, na kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu kutoka na mali. Pili, tahrimu kufri ni'mati, ni haramu kukufuru ni'ma. Wa man'a haki Allahi fil mali, na kuzuia haki ya Mwenyezi Mungu katika mali, pia makosa haikubaliwi. Tatu, jawazu dhikri hali, yafaa kutaja hali. Man madha, aliyepita min al-umma, katika umma. Liyataghayyadha bihi man sami'ahu, ili apate kuwa na kuumwa, si tutasema kule awe na mwenye kupatwa na mashingo yani asikie uchungu asikie uchungu kabisa. Tayyib, man sami'ahu, yule atakayesikia. Jawazu dhikri hali man madha, yafaa kutaja hali ya wale waliotangulia. Madha maana taqaddama, min al-umma, katika umma. Liyata'idha bihi man sami'ahu, ili apate kupata mawidha yule atakayesikia. Ile neno alikuwa nafikiri ghaini, kiwa liyaghidha ndio mashingo hapa, liyata'idha apate mawidha. Inna anna Allah yakhtabir ibadahu bin ni'am, Mwenyezi Mungu anafanyia mitihani waja wake kwa neema. Mwenyezi Mungu anafanyia waja wake mtihani kwa neema. Tano, mashru'iyatu qawlihi, ni katika sharia kusema billahi thumma bik, kwa ajili yako kisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kisha kwa fadhila zako wanadamu kutunyoshea mkono. Fayakuna atu bithuma, itakuwa kuunganisha maneno kwa thuma, la bil wawu, si kwa wawu. Fi mithli hadha tabir, mfano wa maneno haya. Atabir ni maneno ambayo kwamba wanadamu atakayezungumzia ndio itwa tabir.